Dinieyko. Ta książka się w Polsce ukazała. Proszę pisać książki@polskieradio.pl. Renata Szewczak, Elżbieta Malinowska, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Zatrzymano mężczyznę, który blokował wypłynięcie promu ze Świnoujścia. Izrael wzmocnił ochronę granicy ze Strefą Gazy przed rocznicą ataku Hamasu. Policja rusza z akcją Świeć przykładem, to może uratować życie pieszym. Kilkanaście godzin trwały negocjacje z mężczyzną, który blokował wypłynięcie promu ze Świnoujścia do Szwecji. Przez cały ten czas mężczyzna przebywał w tratwie ratunkowej, miał przy sobie nóż i groził samobójstwem. Mężczyzna został zatrzymany około godziny 18.30, wszedł na pokład statku, tam został obezwładniony przez policjantów, zatrzymany, przekazany służbom ratowniczym. Mówił Daniel Woźnicki z policji w Świnoujściu. Mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego. Prawdopodobnie był jednym z pasażerów promu, który wczoraj po południu przypłynął z Trelleborga do Świnoujścia. Izrael wzmocnił ochronę granicy ze Strefą Gazy przed rocznicą ataku Hamasu. Jutro mija rok od dnia, kiedy terroryści z Hamasu zabili blisko 1200 osób, a ponad 250 porwali. Z kolei dziś, z okazji jutrzejszej rocznicy, tysiące osób uczestniczyło w propalestyńskich demonstracjach w wielu krajach świata. Demonstracje odbyły się głównie w miastach od Dżakarty po Stambuł i Rabat. Stany Zjednoczone i inni sojusznicy poparli prawo Izraela do samoobrony, ale państwo żydowskie spotkało się z szerokim międzynarodowym potępieniem za swoje działania w Strefie Gazy, a teraz za bombardowanie Libanu. Premier Benjamin Netanyahu twierdzi, że celem jego rządu jest obrona Izraela przed powtórzeniem się ataku Hamasu sprzed roku. Październik to od wielu lat miesiąc świadomości raka piersi, nie bez powodu, bo to wciąż najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Dla wczesnego wykrycia raka piersi najistotniejsza jest profilaktyka, a wykrycie choroby we wczesnym stadium daje duże szanse na pełne wyleczenie, podkreśla dr Jarosław Leśniczak. Wizyta u lekarza to jest wygranie życia, ponieważ późno rozpoznane nowotwory zamykają nam często drogę do pełnego wyleczenia i droga niestety wtedy wiedzie tylko w jedną stronę. Tak naprawdę w tym momencie boimy się wszystkiego, mamy zespół wyparcia, takie fałszywe poczucie czasami wstydu przed pójściem do ginekologa. To jest coś, co ciągnie się kulturowo za nami przez kilka ostatnich lat, kilkadziesiąt. Mamografia jest bezpłatna i nie wymaga skierowania dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Z kolei życie na drodze mogą nam uratować odblaski. Szczególnie o tej porze roku, kiedy zmrok zapada wcześniej, policja rusza z akcją Świeć przykładem, podaj dalej. Akcja skierowana jest do pieszych, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Zachęcałbym do jak największego odblasku, bo właśnie tej kamizelki jego powierzchnia ma znaczenie, ale zawsze w kieszeni warto mieć chociażby tą opaskę, a może nawet dwie i założyć je chociażby na wysokości buta, jedną, drugą na wysokości ramienia, tak żeby kierowca z daleka widział, że ktoś się na jego drodze zbliża. Jeśli nie mamy żadnych odblaskowych elementów, jest inny sposób, by być widocznym na drodze. Telefon komórkowy. Zachęcam do tego, żeby poruszając się wzdłuż drogi, tym telefonem oświetlać jezdnię. Może nie naprzeciwko akurat jadących samochodów, chociaż to też jest jakieś ułatwienie, ale no ten punkt świetny, który zresztą się rusza, no to powoduje to, że widać, że jesteśmy, że jest pieszy na drodze i że kierowca ma już w tym momencie znacznie łatwiejszą możliwość manewrowania, tak aby nie doszło do potrącenia pieszego. Światła mijania w samochodach oświetlają drogę niesymetrycznie, to znaczy więcej światła kierowanego jest na prawą stronę drogi, dlatego zaleca się pieszym idącym lewą stroną noszenie odblasków na prawej ręce lub nodze. Po latach badacze odkryli tajemnicę Vincenta van Gogha, a konkretnie jego obrazu Aleja Topoli o zachodzie słońca. Wiadomo już, że artysta uwiecznił na płótnie holenderską wioskę w północnej Brabancji, a dzieło przedstawia ulicę Weverstraat w Nuenen. Badania przeprowadzili naukowcy z Teksasu wraz z dwoma astronomami z obserwatorium w Eindhoven, mówi jeden z nich, Promzip. To, co faktycznie zrobiliśmy, to zapewne połączenie badań archiwalnych z pewnymi obliczeniami astronomicznymi. W ten sposób właściwie dowiedzieliśmy się, gdzie w ciągu roku zachodzi słońce, w okresie, w którym Van Gogh mieszkał w Nuenen. Wniosek z tego jest taki, że to jest ta ulica. Obraz Aleja Topoli o zachodzie słońca Van Gogha powstał w listopadzie 1884 roku. Obecnie znajduje się w muzeum w Otterlo. To był serwis Trójki. Więcej informacji. informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od raportu z polskich boisk piłkarskich. Grają w Białymstoku i to mierzą się dwaj przedstawiciele ekstraklasy w pucharach europejskich. Jagiellonia i Legia Warszawa. Do przerwy, a jeszcze doliczony czas gry. Na razie 1-0. Jesus Imaz zdobył bramkę w 35 minucie po błędzie przy wyprowadzaniu piłki przez legionistów. Wcześniej Śląsk-Wrocław prowadził 2-0 z Krakowią, ale przegrał 2-4. Pogoń Szczecin pokonała Piasta Gliwice 1-0. Piast kończył w dziesiątkę. Robert Lewandowski zdobył klasycznego hat-tricka w meczu Barcelony z Deportivo Alaves. Kapitan reprezentacji Polski wszystkie trzy bramki zdobył w pierwszej połowie spotkania, a Barca wygrała 3-0. Kamil Majchrzak wygrał tenisowy turniej rangi Challenger w Hiszpanii. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się wygrać kolejnego Challengera w tym roku, zwłaszcza w momencie, gdzie dotarłem do końca sezonu i tak naprawdę już trochę to zmęczenie zaczyna się objawiać i trochę już przesyt tego tenisa i tego sezonu, więc jestem podwójnie szczęśliwy, że mimo wszystko udało mi się na tyle zebrać się w sobie i na tyle prezentować dobry poziom i przede wszystkim mentalnie dźwignąć każde spotkanie, które rozgrywałem w tym turnieju, bo miałem bardzo wiele trudnych momentów już od samej pierwszej rundy. W finale w Wilenie Kamil Majchrzak pokonał Amerykanina Nicolasa Moreno 6-4 i 6-2, a w Pekinie Amerykanka Coco Gauff w finale pokonała Czeszkę Karolinę Muchową 6-1 i 6-3. Niemcy triumfowali w konkursie mixtów w ramach letniej Grand Prix w skokach narciarskich. W Klingenthal Natalia Słowik, Dawid Kubacki, Anna Twardosz i Paweł Wąsek zajęli 8 miejsce. W pierwszej kolejce ekstraklasy koszykarzy Śląsk-Wrocław przegrał na wyjeździe z GTK Gliwice 73-91. Legia Warszawa przegrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 68-77, a Czarni Słupsk ulegli Spójni Stargard 71-79. Siatkarze Skry Bełchatów wygrali ze Ślepskiem Suwałki 3-1, a AZS Olsztyn pokonał Stal Nysę w plus lidze oczywiście 3-0. Mówi Jan Hadrawa z AZS-u. Ja mam nadzieję, że po prostu wykroczyliśmy tą fajną drogę, że po prostu tak będzie w kolejnych spotkaniach i w ogóle nie martwmy się o wynik, po prostu grajmy tak jak dzisiaj, bawmy się siatkówką, grajmy drużynowo przynajmniej bardziej i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo naprawdę, jeżeli będziemy dobrze trenowali jak w tym tygodniu, to może pokażemy jeszcze lepszą siatkówkę. Na Sport w Trójce zapraszam jutro o poranku. Do usłyszenia chwilę po 7. A termometry jutro pokażą od 11 stopni w Suwałkach, 15 będzie w centrum i nad morzem, 18 we Wrocławiu. Najwięcej chmur na wschodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Na południowym zachodzie rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Ogłoszenie społeczne. Bądź bezpieczny na drodze. Zgłoś swój pomysł na poprawę bezpieczeństwa drogowego Fundacji Nadzieja, osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i weź udział w 6. Ogólnopolskim Konwencie Współpraca Międzysektorowa i Innowacje na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jacek Hawryluk. Jak w każdą niedzielę zapraszam na nasze spotkanie. rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Samocha, a właściwie rozpoczęła je Antonina Nowacka. Podobny klimat będzie panował w pierwszej godzinie tej audycji, natomiast już teraz chciałbym zapowiedzieć temat, który pojawi się po godzinie 22. Wówczas posłuchamy głosu Catherine Ribeiro, francuskiej wokalistki i kompozytorki, zmarłej w sierpniu tego roku, artystki szczególnej, nie tylko jeśli chodzi o Francję, artystki, która wraz z zespołem Alb tworzyła w latach 70. awangardę francuskiej muzyki. I tu powstaje pytanie, właściwie jakiej muzyki? Ribeiro bowiem zaczęła karierę od prostych piosenek, by po latach wykonywać wyłącznie protest songi, już nawet nie piosenki, tylko rozbudowane kompozycje wokalno-instrumentalne, w których jej głos był tym najważniejszym instrumentem. Dziś po 22. Catherine Ribeiro w roli głównej. A w tej godzinie rozmaitości wspaniała, jak zwykle, Antonina Nowacka, a za chwilę człowiek, który w tym roku opowiedział nam historię pogranicza polsko-litewskiego, czyli Rafael Rogiński na płycie Żaltis. Opowieści Rogińskiego są niezwykle piękne, bardzo bliskie, bardzo intymne i do nich artysta zaprosił także litewską instrumentalistkę Indrę Jurgelewicz-Judę. Thank you. Bardzo piękne są te opowieści Rafała Rogińskiego, pogranicza polsko-litewskiego. Opowieści, które przenoszą nas właśnie w tamten rejon, ale myślę, że wszystko zależy także od naszej wyobraźni i od tego, w jaki sposób my odbieramy tę muzykę. Rafał Rogiński, Indre Jurgelewicz-Jute. To teraz kolejny duet, tylko że duet, chciałem powiedzieć, z innego świata, ale to jest duet znakomitych artystów, którzy również tworzą takie, powiedziałbym, głębokie improwizacje, tyle tylko, że wykorzystują inny zasób materiału dźwiękowego. Jim White, australijski perkusista, znany chociażby z Dirty Free, i Marisa Anderson, amerykańska kompozytorka i gitarzystka. Oni również potrafią tworzyć takie niesłychane opowieści i czasami słowa są zupełnie zbędne. muzyka na perkusję i gitarę. Peregrine. Jim White, australijski perkusista i amerykańska gitarzystka Marisa Anderson rozumieją się doskonale i te ich improwizacje zawsze mają szczególny charakter. Ta akurat pochodziła z tegorocznej płyty Swallowtail, która po raz kolejny pokazuje umiejętności tych artystów i umiejętności wspólnego improwizowania. Pozostajemy w świecie gitary, chociaż gitary dość szczególnie rozumianej, bo kolejna pani to jest postać, no powiedziałbym, wielowymiarowa. Wendy Eisenberg. Gitarzystka, grająca także na banjo, ale również obsługująca instrumenty elektroniczne, komputerowe, również śpiewająca, pisząca bardzo piękne piosenki, grająca, powiedziałbym, no niemal wszystko, od muzyki improwizowanej jazzu po właśnie takie delikatnie konstruowane utwory piosenkowe. Wendy Eisenberg to artystka, która ciągle mnie zaskakuje, przyznaję. Grając w kwartecie gitarowym jest po prostu jedną z artystów występujących na scenie, ale gdy improwizuje solo, no to właściwie jest jedna i najważniejsza. A gdy pisze piosenki, to okazuje się, że no, robi to równie znakomicie. Na swojej nowej płycie Viewfinder mamy wszystko, bo mamy i improwizacje gitarowe, mamy i piosenki i mamy nieco bardziej rozbudowane formy. Set a Course to jest Wendy Eisenberg. Drag me through the earth. Set a course out past what I'm told will be clearer. Find no other world can touch me. Wendy Eisenberg. Jak sama powiada, forma dla niej nie jest najważniejsza. Ważne, by czuć więź z muzykami, z którymi się występuje, z którymi się nagrywa, i wówczas właściwie wszystko może się wydarzyć, bo to mogą być swobodne improwizacje, może być piosenka, może być wszystko połączone razem, tak jak w tej kompozycji, która wybrzmiała przed momentem z jej nowej płyty Viewfinder. Wendy Eisenberg, myślę, że nie raz jeszcze nas zaskoczy i kto wie, być może to będzie album piosenkowy, ale być może będzie to płyta poświęcona wyłącznie improwizacji. To teraz wracamy do Polski. Dawno temu to przedsięwzięcie Agnieszki Bykowskiej. Materiał, który pojawił się w tym roku, został zarejestrowany we Wrocławiu i w Poznaniu w latach 2022-2023. I to są równie swobodne improwizacje, tyle tylko, że wykonane na zupełnie innym instrumentarium. Syntezatory, elektronika, to jest to, co najbardziej pochłania Agnieszkę Bykowską.